Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Allah rahm eylesin, lütfeylesin, kahrından, gazabından uzak eylesin. İki canında aziz ve bahtiyar eylesin. Her işinizin önünü sonunu hayır eylesin. Cumanız mübarek olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Muaz radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel kaydettiği, Taberani'nin kaydettiği bir hadis-i şerifiyle efendim biraz mealini daha önceki sohbetlerinde bildirmiştim, işaret etmiştim ama metni mübarekini de bir okuyarak bir daha hatırlatmak istiyorum. Bu hadis-i şerifle başlıyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ma amile ademiyyun amelen encalehu min azabillahi min zikrillahi. Kale velel cihad fi sebilillah. Kale velel cihadu illa tadribe bi seyfike hatta yenkatı. Sümme tadribe hatta yenkatı. Sadaka Resulullah fima kal evkema kal. Efendimiz buyuruyor ki ma emile ademiyyun amelen. Ademoğlu, Hazreti Adem'in neslinden gelen yani şu insanlar, müminler tabi kast oluyor. Çünkü İman olmadı mı amelinin de kıymeti sıfır oluyor. Yani her şeyin başı, temeli, esası, kökü, efendim başlangıcı iman. İman olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Heba en mensura alıyor her şeyi. Efendim Ademoğlu ma amile amel etmedi, işlemedi amelen bir iş. Ademoğlu bir iş işlemedi. Encalehu onu daha çok kurtarıcı min azabillah. Allah'ın azabından onu daha çok kurtarıcı bir iş işlemedi. Min zikrillah. Allah'ı zikretmekten daha onu Allah'ın azabından daha iyi kurtaracak bir başka iş işlemedi. Yani işlediği bütün güzel ameller, tamam güzeldir, ibadettir, hayırdır, sadakadır, pekala, efendim Allah kabul etsin ama Allah'ın azabından en çok kurtarıcı olan iyi işi, ameli kulun nedir? Allah'ı zikretmektir. Enca min zikrillah. Ma amile amelen enca min zikrillah demek. Yani aradakileri atlayarak söylersek. Allah'ın zikrinden daha efendim tesirli bir azaptan kurtarıcı iş yapmış değildir, yapamaz, yoktur. Ademoğlu için demek. Yani bir insan Allah'ın kahrına uğramak istemiyorsa, bir Müslüman korkuyorsa ki hepimiz korkarız. Peygamber Efendimiz kendisi buyurmuş efendim, sonra vitir namazında okuduğumuz duada geçiyor. Nahşa azabeke efendim, nercu rahmeteke, rahmetini umuyoruz ya Rabbi, azabından da korkuyoruz diyoruz. Mümin zaten korku ile ümit arasında bu iki duyguya da birden sahip olacak. Yani çok kendisini böyle emniyette hissedip kasılıp şey yapmayacak, havalara girmeyecek. Çok da ümitsizliğe düşüp efendim mahvu perişan etmeyecek kendisini. Allah'ın rahmeti var, gelebilir. Allah'ın azabı var, o da gelebilir. Tabi azabından korktuğu için sorması lazım. Allah'ın kahrından, gazabından, azabına uğramaktan, efendim şamarı yemekten, silleye efendim muhatap olmaktan, maruz olmaktan, hedef olmaktan nasıl kurtulurum diye herkesin kendi kendisine sorması lazım. Bir de bilen alimlere sorması lazım. Hocam, efendim, yani ben Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorum. Bir de kahrına uğramaktan da korkuyorum. Yani kahrına ne yaparsam uğramam, rahmetini nasıl, neler yaparsam kazanırım. Evet, kahrından, gazabından en iyi kurtaracak çare zikrullah'tır. Rızasını, sevgisini kazanmaya en çok yarayacak ibadet zikrullah'tır. Buyurun, Peygamber Efendimiz'in hadisi, hem de Hanbeli mezhebinin imamı Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh kitabını almış, Muaz radıyallahu anh efendim rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. İşte buyurun, şimdi Türkiye'deki yarım hoca veya efendim yarım münevver, yarım aydın, yarı aydın, yarısı aydın, yarısı karanlık efendim kafasının, kalbinin efendim kalbi tabii katı, gerçekleri göremiyor, manevi bakımdan basireti kör. Zikrullah'a düşman. Dünyanın bazı yerlerinde var böyle insanlar. Tesbihe düşman, zikrullah'a düşman. Niye düşman oluyorsun? Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte met ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah emrediyor. Üzkürullah'a zikren kesira. Yani bu ayetler böyle, hani derler ki benim bu konuda kapı kanadı gibi senedim var derler yani. Birisi birisine bir söz söylediği zaman yapma etme. Niye yapmayacakmışım? Kapı kanadı kadar senedim var yani. Çok sağlam durumdayım. Efendim hukuki yönden filan demek ister yani. O cevabı veren. Şimdi bu kadar ayetler, bu kadar hadisler varken senin zikir düşmanlığın, zikreden insan düşmanlığın nereden çıkıyor kardeşim diye. Yani birilerinin bunlara sorması lazım. Neden? Çünkü adam bir de Müslüman geçiniyor. Yani şöyle efendim, ben de Müslümanım diyor, biz de Müslümanız diyor filan. Kendisini çok aydın sanıyor. Karşısındakini cahil sanıyor. Yani bütün zikir edenleri cahil sanıyor. Halbuki kendisi cahil. Sanıyor ki Müslümanlar dünyadan habersiz. Sanıyor ki Müslümanlar ilimden, irfandan, fenden, sanattan habersiz. Sanıyor ki Müslümanlar batıdan, doğudan habersiz. Batıdan da doğudan da onlardan kat kat daha iyi haberdar. Oralarda geziyor, oraları tanıyor. Efendim memleketi kurtarmaya çalışıyor. Efendim kalkındırmaya çalışıyor. Fedakarca eline aldığı işi hepsinden kat kat daha güzel yapıyor. Efendi bir tutturmuş efendim, kendisini aydın sanıyor. İleri sanıyor, ileride sanıyor, ilerici sanıyor. Yani ötekisinde gerici sanıyor. Tamam, gerici dedi mi? Bir obayı sürdü mü? Adam allame olsa, cihanın en faziletli insanı olsa efendim artık kimse yani yüzüne bakmasın. Yani Mevlana Hazretleri bu devirde yaşasaydı, Yunus bu devirde yaşasaydı, bu adamlar onları ne yaparlardı bilmem. Kıtır kıtır kesmek mi isterlerdi, taşlamak mı isterlerdi, hapse mi tıkmak isterlerdi, ne olurdu bilmiyorum. İşte hadis-i şerif, işte ayetler. Allah'ı zikredeceksin. Yani kaçmak yok, yani kaçıyor. Allah'ı zikredeceksin. Neden? Çünkü dilinle zikrederken aklına yerleşecek. Aklına yerleşince gönlüne yerleşecek. Gönlüne yerleşince Allah'tan korkan, yaptığı her işi doğru düzgün yapan bir insan olacaksın. Faziletli insan olacaksın. Duygulu insan olacaksın. Hassas insan olacaksın. Zulümden kaçacaksın. Haramdan kaçacaksın. Adam haram yiyor. Adam zulmediyor. Adam haksızlık ediyor. Adam başkasının sırtından geçiniyor. Ama ilericiliği, çağdaşlığı başkasına bırakmıyor. Sen gerilerin gerisindesin. Gerilerin ta gerisindesin. İlk çağlardasın sen. Taş devrindesin. Belki daha yani insanların en iptidai şekilde yaşadığı devirde bile böyle değildi durum. Yani Allah'ı zikredeceksin. Yaradan'ı bileceksin. Yaradan'ı bildin mi, Yaradan'a kulluk ettin mi, insan evet Allah'a kul olur, yani köle olur, kul olur ama aleme sultan olur. Allah'a güzel kulluk eden insanlar sultan olmuşlardır. Sultanı evliya olmuşlardır. Evliyalar sultan olmuşlardır. Kerametler göstermişlerdir. Fukaraya ötekilerin hepsinden daha fazla yardım etmişlerdir. Orduya herkesten daha fazla yardım etmişlerdir. Müritlerini toplamışlardır, cepheye gitmişlerdir, zafer kazanmışlardır. Zafer kazandırmışlardır. Padişahları, devlet başkanlarını hayra sevk etmişlerdir. Hayırlı işler yaptırmışlardır. Vezirlere efendim bütün hayır müesseselerini onlar yaptırmışlardır. Asıl sebebi görmek lazım. Asıl teşvikçiyi, asıl yönlendiriciyi görmek lazım. Bütün o hayır kapılarını kapat, ondan sonra memleketin ileri gideceğini düşün. Olmaz. Yani bunu bir Yunanlı bile biliyor. Efendim bir Sırp bile biliyor. Dinine sarılıyor. Bir Avrupalı çok iyi biliyor. Bir Amerikalı çok daha iyi biliyor. Çok daha iyi bildiği için efendim burada mesela bugün gene geziyoruz. Bir yere gidiyorduk arkadaşlar. Şeylerin, arazilerin köşe başları, en güzel yerleri mahallelerde kiliselere ayrılmış. Kiliselerde geniş alanlara güzel en yeni binaları yapmışlar. Devlet teşviki. Kesinlikle devletin siyasetinde kiliseyi desteklemek, dini eğitimi desteklemek olduğu için her yerde kolaylık gösterilmiş. Bizde aksi yapılıyor. Peki bir insan nasıl ahlaklı olacak? Nasıl terbiyeli olacak? Nasıl dürüst olacak? Nasıl faziletli olacak? Nasıl sabırlı olacak? Bunun kaynağı ne? Çarşıdan alınmaz. Teraziyle, metreyle ölçülüp alınan satılan bir şey değil bu eğitim. Bu eğitim de vicdan eğitimi. Okuldaki eğitim olmuyor. Okuldaki eğitim eğiticiyi bile kurtarmıyor. Eğitileni değil, eğitici bile kurtulmuyor eğer manevi eğitim görmemişse. O bakımdan efendim hizaya gelmesi lazım. Yani kendisi bir şey biliyorsan anlar. Kendilerinden çok daha yüksek insanlar olduğunu bilmesi lazım. Kendilerinin dünyayı tanımadıklarını, ahireti hiç tanımadıklarını itiraf etmekleri lazım, etmeleri lazım. Cahilliklerini anlamaları lazım. Bakın burada Allah-u Teala Hazretlerini zikretmenin en önemli şey olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın kahrından kurtulmanın yolu. Allah'a inanıyor musun? Birçok kimse inanıyorum der. Yani çıkıp da karşıya böyle kapkara, kıpkızıl şekilde inanmıyorum diyen insan da var mıdır? Belki vardır ama çok nadirdir. O da ihtiyarladığı zaman nice ben dinsizler bilirim. Hayat hikayelerini biliyorum. Nice filozoflar biliyorum batılılardan. Nietzsche gibi. Efendim böyle bütün ömrünce yok diye inat ederek, inkar ederek efendim Allah'ın varlığını reddederek şey yapmış. Efendim ama sonunda ahir ömründe ne yapmış? Ya itiraf etmiş ya da oynatmış, çıldırmış, delirmiş, intihar etmiş. Yani başka yolu yok. Çünkü bu kainat madem bu kadar güzellikte, mükemmellikte var, o halde bu güzelliği yaratan, bu mükemmelliği düzenleyen bir efendim alemlerin Rabbi var. Kesin yani çok açık bir gerçek. Batılı da böyle diyor. Fransız, Alman, İngiliz, Amerikalı, Doğulu da böyle diyor. Japon vesaire. Bir bizim memleketteki kendisini münevver sanan, aydın sanan ama aydın değil. Ama dünyadan haberdar değil, medeniyetten haberdar değil, nezaketten haberdar değil, inkar ediyor. Ona sorsa, gazetelerine bakıyorsun, yani hayret ediyorum, tüyler diken diken oluyor. 4 milyon insanı kesersen memleket düzelir. Kesmek de hiçbir şey düzelmez. 4 milyonun her birinin ailesinde 5 kişi varsa 20 milyon düşman elde ederse. Hem de intikam ateşiyle yanan efendim insan çıkar ortaya. 4 milyon kesince kendi kafalarına göre efendim dünya efendim düzelecek. Rusya öyle yaptı da kesti de ne oldu? Yıkıldı. Kendi şeyini götüremedi. Çünkü öyle gitmez. Nasıl gider? Hürriyetle, ahlakla, edeple, faziletle, fedakarlıkla, dürüstlükle, çalışmakla gider ileriye milletle. Lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Palavrayla olmuyor. Efendim işte bunu bilmiyorlar. Biz onların felsefelerini biliyoruz. Onların inançsızlıklarını, öğrendikleri filozofları biliyoruz. Ama onların bilmediği başka şeyler de biliyoruz. Cahilliklerini anlamaları lazım. Dediler ki Peygamber Efendimiz'e Allah'ı zikretmek Allah'ın azabından en çok kurtarıcı. Bundan daha kurtarıcı bir şey yok. Daha başka bir güzel ibadet yok deyince galu tabii sahabe-i kiram merakla, aşk ile, şevk ile Peygamber Efendimiz'i dinliyorlar. Her sözüne, her kelimesine önem veriyorlar. Dediler ki velel cihadu fî sevilillah. Yani Allah yolunda cihat etmekten de mi bu zikrullah daha üstün? Tabii bu soruları ne kadar haklı? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda cihat edenlerin ölürlerse şehit olduklarını, efendim Allah'ın çok büyük ikramlarına erdiklerini okuyorlar. Ayetler var, tamam. Haklı olarak sordular. Yani bu zikrullah cihattan da mı üstün? Çünkü cihatta malını ve canını veriyor. Nihayet şehit oluyor. Hayatı gidiyor elden. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah o şehitlerin efendim şefaatlerine erdirsin bizi. Cihattan da mı üstün? Peygamber Efendimiz buyurdu ki, yani Allah yolunda cihat etmekten de mi üstün deyince, tabi cihadın sonucunda ölürse şehit oluyor. Kalırsa gazi oluyor. Cihat etmekten de mi üstün zikrullah? Kale vele cihadu. Evet, cihattan da üstün. Cihat bile değil zikrullah'a denk olabilecek şey. Cihattan da üstün. Çünkü muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, eğer cihadı, savaşı inançsız insanlar yaparsa o savaşın da bir feyzi, bereketi, hayırı neticesi olmaz. O zaman işte tarihteki meşhur böyle istilalar, meşhur katliamlar, meşhur saldırılar, meşhur harpler olur. Yani tarihte biliyoruz. Yani insanlar tarih boyunca kan dökmüş, birbirlerine saldırmış, yakmışlar, yıkmışlar. Bir yerden başlamışlar yıkma, şehirleri yıka yıka kıtalar geçmişler, ülkeler geçmişler. Öyle olur. Yani Allah sevgisi, Allah aşkı, sorumluluk duygusu, zikrullah, Allah'ı anmak, düşünmek olmayınca cihatta kuru kuruya kıymeti yok. Cihadı kıymetlendiren zikrullahla uyanmış gönüllere sahip gazilerin, mücahitlerin olmasıdır cihadın içinde. Cihadın Allah rızası için olmasıdır. Yani Allah'ı zikrede ede, Allah düşüncesiyle olmasıdır sonuç itibariyle. Evet dedi cihatta. İlla ancak en tadribbe biseyfike hatta yenkadıa. Kılıcını vuruşa vuruşa vuruşa kılıcın kırılıncaya kadar çarpışman. Sümme tadribe hatta yenkadıa. Sonra bir başka kılıç alıp gene vuruşa vuruşa vuruşa onun da kırılması diyor. Böyle dedi. Yani böyle yapacak. Ondan sonra kılıcı kırılınca ne olur bir insanın? Ne olur? Düşmanlar saldırırlar. İki kılıcı kırdı. Yoruldu. Nihayet 10 tane, 20 tane düşman öldürse bile işte başına üşürler. Şehit olur. Yani şehit olunca tabii o zaman işte o zikrullah gibi güzel bir iş olmuş oluyor. Yoksa sırf savaşa girmek çıkmak yetmiyor. Çünkü savaşın da günahları var. Savaşın Allah rızası için olmaması var. Ganimet arzusuyla olursa kıymeti yok. Efendim bilmem savaşta böyle savaşmayan masumlara, çocuklara, kadınlara kötülük yapılırsa kıymeti kalmıyor. Efendim ganimet malı saklanırsa, çalınırsa efendim kıymeti kalmıyor. Yani onların hepsi birer günah oluyor. Savaşmış olan insanın ecrini götürebiliyor yani. O bakımdan savaş meselesi şartlı. Ancak makbul bir şekilde çarpışır ve makbul bir şekilde şehit olursa o zaman kurtulmuş oluyor. Ama öteki türlü zikrullah çok kıymetli. Şimdi tabii efendim bilmem İslamcı yazarım diyen veyahut efendim ben falanca yerde hocayım, profesörüm diyen veyahut ben falanca gazetede yazarım, çizerim diyen insanlar çıkıyor efendim. İşte gazetelerde, televizyonlarda da gördük 2-3 sene önce Ramazanımız zehir oldu. Efendim zikreden insanların saçlarını başlarını sağa sola çevirmeleri, sallamaları, o sahneler, korkunç sahneler olarak işte tarikatlar, zikirler böyle kötüdür. Arkasından işte bilmem falanca kimseyle filancanın bir dairede basılması vesaire filan. İyi ama yani hepsi böyle bir olayla tüm bir efendim zümre hepsi kötülenir mi? Yani Mevlana da mı kötü? Yunus da mı kötü? Hacı Bayram da mı kötü? Efendim ne bileyim mübarek insanlar Abdülkadir Geylani Hazretleri mi? Ahmet Yesevi Hazretleri mi kötü? Veyahut Bahattin Nakşibend Efendimiz mi kötü? Yani ne olur iyileri var ama işte onların yolundan gitmeyip de böyle sağ gösterip sol vuranlar efendim iyi görünüp de kötü olanlar deseler de ayırsalar ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim şairlerine demiş ki bu müşrikler Müslümanlara şiir yazıyorlar. Efendim hakaretler ediyorlar. Siz de bunlara cevap verin. Peygamber Efendimiz'in aleyhinde şiirler düzenliyorlar. Tabi onlara cevap verilmesi lazım. Tabi cevap verilirken sen şöyle kötü oğlu kötüsün filan dese o aleyhde şiir yazan, hiciv yapan yazan müşrik şairlerin bir kısmı tabii Müslümanların akrabası falan olabiliyor. Efendim Hazreti Ebubekir Sıddık demiş ki ya ben ya Resulallah böyle tereyağından kıl çeker gibi ayırırım yani kılı şeye dokundurmam yani nesli pakine Müslümanların siz zat-ı halinizin dokundurmam diye söylemiş. Yani iyi kötüyü ayırıp şey yapmak lazım. Haklıya hakkını vermek lazım. Haksızlığı ortaya çıkarmak lazım. Allah'ı zikretmek bir kere kulluk borcudur. Allah bu kadar nimet veriyor. Her şeyin yani biz neyiz? Allah'ın nimetlerinin toplanmasından meydana gelmiş bir varlığız biz. Allah'ın nimetlerinin bileşkesidir bizim varlığımız. Yaşıyoruz çünkü. milyarlarca hücreden bir araya gelmişiz. Nice nice uzuvlar çalışıyor sıhhatle yaşamamız için. Yani sayısız lütuflar bir arada çalışıyor da ondan sonra biz sağlıklı yaşıyoruz. Bir kere bunlara teşekkür borcumuz var. Her nimete teşekkür borcumuz olduğuna göre bizim sabahtan akşama kadar çok şükür ya Rabbi, teşekkür ya Rabbi desek yine bitiremeyiz. Yani her nimetin karşısına teşekkürü koymayı bile beceremeyiz. Millet tabii zikrullah çok buluyor. Aa diyor, böyle şey olur mu? Peygamber Efendimiz söylemiş. Günde 100 defa estağfurullah de. 100 defa la ilahe illallah de. 100 defa Allah de. 1000 defa Allah de. 100 defa salavat-ı şerife getir. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim ve bihamdihi. Estağfurullah de. Hasbunallah ve nimel vekil de. Allahu ekber de. Subhanallah de. La ilahe illallah de. Ne var yani? Bunların manasını bilerek söyledi mi? Ne kadar güzel oluyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı sayfadaki diğer bir sahih hadis-i şerifte. Bunu da Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel gibi sahih kaynaklar hem de sahih hadiste diye beyan etmişler. Abdullah İbni Amr İbni As'tan rivayet olunmuş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Ma alel ardı ehadun. Yekulu la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. İlla küfürat anhu hatayahu velev kânet misle zebedil bahar. Diyor ki Efendimiz, yeryüzünde hiçbir kimse yoktur ki ma alel ardı ahadun yekulu la ilahe illallah vahet vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu sözleri söyleyen hiçbir kimse yoktur ki. Bu sözler hangisi? La ilahe illallah, vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah. 3 cümlecik. Yeryüzünde bu sözleri söyleyen hiçbir kimse yoktur ki illa küfüret anhu hatayahu. Onun bütün hataları, günahları, suçları, kabahatleri affu mağfiret olunur. Günahlarına bu sözleri, güzel sözleri kefaret olur. Efendim, günahları silinir. Velev kânet misle zebedil bahar. Denizin dalgaları değil, dalgalarının üzerindeki köpüklerinin sayısı kadar günahı hatası olsa bile. Şimdi arkasından da efendim İmam Tirmizi hadis alimi sahih hadis demiş buna. Yani uydurma değil, zayıf değil, efendim acaba demeye lüzumu yok. İşte böyle diyenin Allah günahlarına affı mağfiret ediyor. Neden? Çünkü bakın ne kadar büyük sözler, ne kadar büyük inanç var bu sözlerin içinde. La ilahe illallah. Ancak Allah var. Allah'ın şeriki naziri yok. Başka mabut, başka ilah, başka tapınılacak yok. Putlar yanlış. Haçlar yanlış. Allah'tan gayriye tapmak yanlış. Şirk, küfür. La ilahe illallah. Bunu anlamak çok önemli. Çünkü Allah'ı anlayan, bilen, tanıyan, Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu bilen kimse olmayan yerde bile günah işleyemez. Polisin, müfettişin olmadığı yerde bile yanlış bir iş yapmaz. Çünkü Allah görüyor der. Nitekim öyle diyor. Allah görüyor diyor. Allah'ın bildiğini senden saklayayım diyor. Dost doğru söylüyor. İyi Müslüman. İyi Müslüman yetişmişse. Efendim ben bir hacı tanıyorum da, efendim bilmem ticaret yaparken 40 tane yemin ediyor. Tamam. Senin eğitimin doğru düzgün yetiştirmemiş ki adam işte hacca gitmiş ama gene de İslam'ı tam öğrenememiş. İslam'da çünkü yalan yere yemin yok. Yeminin yalan yere edip de ticaret yaptığı zaman kazancı haram oluyor. O haramın da faydası yok. Bir Müslüman böyle şey yapmaz. Eğitim eksik. İşte kusurlu bir şey. Yani birisi dese ki ya ben bir dişçi tanıyorum. Adamın dişini sökeyim derken çene kemiğini koparttı. Adamı sakat bıraktı. Tamam. Onun ehliyeti var mıydı? Demek ki iş eğitimi yanlış. Kaçak olarak çalışıyor demek ki. Efendim yakalayın. Muhakeme edin, cezasını verin. Neden diş hekimliği diploması olmadan diş muayenesi açılmıyor? Neden efendim uzun yıllar saçı sakalı da bırakmıyorlar ya, sarıncaya kadar tahsil görmeden bir insanı cerrah yani operatör yapmıyorlar? İyice bilgi kazansın diye. Sen din adamının yetişmesine bu kadar gayret göstermezsen, engellersen, mani olursan, körseklersen, kızarsan, desteklemezsen, kötülersen, karalarsan, rağbet olmazsa, o zaman hiç kimse oraya rağbet etmeyince, o zaman kimse iyi yetişmez. İyi yetişmeyince de sakat misaller ortaya çıkar. Hadi bakalım efendim, inşaat işlerini teknik üniversiteden mezun inşaatçıların, mimarların, efendim mühendislerin şey yapmasına lüzum yok. Herkes istediği inşaatı yapabilir de serbest bırak bakalım ne olur. İşte serbest bırakıldığı için zelzelede binalar nasıl yerin dibine geçti. Yani serbest bırakmak olmaz. Devlet takibi lazım. Burada Avustralya'da şimdi şey yapıyorlar. Efendim arkadaşlar demin konuşuyorlardı. Gıda işlerinde devlet son derece dikkatli diyor. Yani göz açtırmıyor. Tertemiz olmasına çok dikkat ediyor. Tabii yani çünkü halkını seviyor. Halkını koruyor. Sıhhatini koruyor. Biz de tenha bir yerde götürüyorlar. İhtiyar bir merkebi kesiyorlar. Efendim bir artık arabayı çekemeyen atı kesiyorlar. Sucuk yapıyorlar. Ondan sonra satılıyor. Mesela böyle şeyler duyuyoruz. Efendim bir şey olmuyor. Bilmem ilaç yerine tebeşir tozu satıyorlar. Efendim hastanede doktorlar kendileri söylüyordu. 5 tane 6 tane uyuşturucu iğne yapıyorum. Hasta uyumuyor diyor. Çünkü içinde müessir maddesi yok. Onları takip etsene. Yani dikkatli takip edilmesi lazım. Edilmeyince işte olmuyor. Evet. La ilahe illallah. Allah'ı bilmek. Bu sözü söylüyor. Sözün birinci bölümü bu. Vallahu ekber. Ve en büyük Allah. Ne en büyük filanca futbolcu, ne en büyük falanca artist, ne en büyük şu, ne en büyük bu. Ne devlet başkanı, ne vezir, ne efendim padişah, ne komutan, ne sanatçı, ne efendim edebiyatçı, hiçbir şey. En büyük vallahu ekber. Allah, en büyük Allah. Binaenaleyh en büyük sözü dinlenir. Allah'a itaat edilir ve Allah'ın büyüklüğünü bilen bilir, bilmeyen haddini bildirirler, o zaman öğrenir. Eğer endi hıretmendan zicanu dil niyamuzi cihan ampend batalhi beyamuzet tura ruzi diyor. Edebiyatı okurken böyle bir Farsça beyit ezberlemiştim şeyde, efendim bir kitaptan. Yani eğer akıllıların nasihatlerini canı gönülden dinleyip de tutmazsan, olaylar sana o hakikatleri acı acı bir gün öğretir. Yani o zaman ha o doğru adamlar doğru söylüyorlarmış, o mübarekler dersin ama belanı bulduktan sonra neden? Çünkü dinlemedin. Dinleseydin, o sözü dinleseydin, nasihati uygun hareket etseydin öyle olmayacaktı. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allah var, şeriki nazir yok. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Ve Allah en büyük. Hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar büyük. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yok. Asıl gücün, kuvvetin sahibi o. Olduran da o, öldüren de o. Lütfa erdiren de o, kahra uğratan da o. Allah'a güzel kul olursan, Peygamber Efendimiz diyor ki ben bir kulu sevdim mi onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, söyleyen dili olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Yani her şeyi olağan üstü olur. Bütün duyguları kerametlerle dolu olur. Her şeyi çok güzel olur. Neden? Allah seviyor ondan. Allah gördüğü şeyi ona bildirir. Efendim işitemeyeceği şeyi ona işittirir. Efendim bilmem uzanamayacağı yere uzandırır, aldırtır. Gidemeyeceği yere efendim alır götürür, götürttürür. Her şeye kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet Allah'tadır. Allah'ladır. Allah'ın izniyledir. Allah takdir ettiysedir. İlla billah. Çok önemli. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir. Allah'tadır. Allah'ın dilemesinden sonra. Bu, bizim güçlü kuvvetli gördüğümüz şeyler nedir? Hep Allah'ın kanunlarına göre ve müsaadesine göre, kaderine göre müsaade ettiği kadardır. Yani yine Allah'ındır. Müsaade etmediği zaman olmaz. Firavun ordusuyla kovaladı Musa Aleyhisselam'ı. Yakalayabildi mi? Yakalayamadı. Neden? Allah yakalanmasını istemedi. Yakalamak için uğraşmadı mı? Uğraştı. Bütün devlet imkanlarını seferber etti ama kendisi boğuldu. Musa Aleyhisselam'ı kovalarken ordusuyla beraber kendisi boğuldu. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmek istemedi mi? İstedi. Bütün devlet kuvveti, gücü, askeri elinde değil miydi? Elindeydi. Ateşi yakmadılar mı? Yaktılar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmadılar mı? Attılar. Bunu Yahudiler de biliyor, Hristiyanlar da biliyor, Müslümanlar da Kur'an'dan okudukları için, Allah bildirdiği için çok iyi biliyorlar. Ateşe attıkları İbrahim Aleyhisselam gene yanmadı. Yaktırmadı Allah. Cümle cihanın bildiği bir şey. Yani Allah kurtarırsa kurtarır, Allah yakalarsa kimse Allah'ın kahrından bir insanı kurtaramaz. O zaman cihanın halkı bir araya gelse bir şey olmaz. La havle ve la kuvvete illa billah. Hakiki tevhid budur. Yani la ilahe illallah, tamam, Allah'tan başka tanrı yok. Allah'a ibadet edecek öyle. Politeizm, efendim, dualizm yok. İkicilik yok, tok tanrıcılık yok. Yanlış putçuluk yok, haççılık yok. Ne var? Allah'a ibadet etmek var. Tamam. Bu zahiri tevhiddir ama la havle ve la kuvvete illa billah kainatın esrarını anlayan arif insanların tevhididir. Gücün, kuvvetin Allah'ta olduğunu görebilmek. Herkes göremez. Ben Allah'a inanıyordum, Allah beni zelzeleden kurtardı demiş bir şahıs. Ben Allah'a inanıyordum, Allah beni kurtardı demiş. Yani zelzeleyi de efendim görenin Allah olduğunu biliyor yani. Allah'ın kurtardığını biliyor. Ama bazısı buna inanmıyor. İnanmıyor, tamam. İnanmak, inanmamak insanın önünde iki seçenektir, iki yoldur. Ama aklın varsa, iyice olayları düşünürsen, efendim, her şeyi güzel düşünürsen, filozoflar inanıyor, alimler inanıyor, bilginler inanıyor. Sen eksik olduğundan inanmıyorsun. Ya inanmamakta serbestsin ama yanlış tabii. Mesela bir adam içki içmekte serbest ama içki sıhhate zararlı. Esrar içmekte de serbest. Yani esrarı alırsa, içerse, esrar içtin diye onu devlet cezalandırmıyor bildiğim kadarıyla. Ancak esrar satıcıyı yasak olduğu için onu yakalıyor. Yoksa içene bir şey demiyor. Hastaneye alıyorlar. Efendim tedavi ediyorlar filan. Halbuki o da zararlı. Yani onu da çıktırmaması lazım. Yani o işte kendi isteğiyle içiyor ama mahvoluyor. Yani kötü şeyi yaptırmamak lazım. Bazı insan kötü şeyi alıştığı için bırakmak istemez. Ya, kötülükleri İslam yaptırmama yolunu güdüyor. Efendim 20. yüzyılın medeniyeti kötülere de hürriyet tanıyor. Kötülere hürriyet tanındığı için de cümle cihan, bütün ülkeler zulüm içinde. O bakımdan la havle ve la kuvvete illa billah, efendim, güç kuvvet Allah'ındır deyip efendim öyle inanmayanlara falan aldırmadan efendim kendi yolunda sırat-ı müstakimde, sebil-i reşatta, iman yolunda insanın yürümesi lazım. Böyle dedi mi? Bu üç sözün manasını efendim söyledi mi, anladı mı bütün günahları silinir. Allah mükafatlandırır yani. Sen işin gerçeğini anlamış, uyanmış, gerçeği bulmuş, sonuca ulaşmış bir kulsun der. Onu affı mağfiret eder. Bakın üç tane kelime onu söylemek insanı ne kadar mükafatlara erdiriyor. Nasıl cezalardan, belalardan kurtarıyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Yine bir hadis-i şerif daha okuyalım. Çok çok tatlı her birisi. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den İbn-i Asakir rivayet etmiş ki ma alel ardı min müslimin yetevadda o feyyes yüz begul vudu'a li salatin mefrudatin illa gufre lehu fi zalike yevmi ma meşed ileyhi riclahu ev kabadat aleyhi yedahu ve nazarat, burada ev değil, ve nazarat ileyhi aynahu ve stemaat ileyhi üzünahu ve nataka bihi lisanuhu ve haddeset hı bihi nefsuhu. Evet. Yani ev diye birinci de ev diye yazmış. Tabii biz de öyle yazıyoruz, şimdi öyle okuyoruz. Ama ötekiler hep ve diye gittiği için birincinin de ve olması daha şey, kaynaklara bakılırsa o ev mi ve mi olduğu anlaşılır. Ev yahut demek ve dahi demek. Manasına gelelim. Metni mübarekini okuduğumuz bu güzel hadisi şerifin hepsi güzel, inci efendim cevher. Ma alel ardı min müslümin. Yeryüzü üzerinde hiçbir Müslüman yoktur ki yetevadda'u feyyusbihul vudu. abdest alsın da abdestini de güzelce, yani böyle çalıp çırpıp aldır kütür hızlı değil de usulüyle tadını çıkartarak ve güzel abdest almışsa, bir salatın mefrudatın, farz bir namazı kılmak için, farz bir namazı kılmak için, öğlen ikindi akşam yatsı, farz bir namazı kılmak için böyle kalkıp abdest almış, abdestini de güzel almış hiçbir Müslüman kul yoktur ki şu yeryüzünde. İlla gufire lehu fî zâlikel yevm, bugün onun işlediği efendim mağfiret olunur günahları. Mâ meşet ileyhi riclâhu, iki ayağının gittiği yerlerle ilgili olarak efendim bulaştığı günahlar affolunur. Mesela nereye gitti? Affedersiniz. Mesela günahlı bir yere gitti ayaklarıyla. Efendim dedikodulu bir yere gitti diyelim, hafifinden gibi efendim şöyle, veyahut meyhane gibi, veyahut daha başka günahlı bir yer gibi. Efendim ayağıyla günahlı bir yere gitmişse, ayağının yürümüş olduğu o gün şeyleri, yürümesiyle kazanmış olduğu günahları mağfiret olunur, bir. Ev kabadat aleyhi yedahu, iki elinin tutmuş olduğu, yani eliyle işlemiş olduğu günahlar affolunur. Ve nazarat ileyhi aynahu, iki gözünün bakmasıyla iktisap etmiş olduğu günahlar. Ve semaat ileyhi üzünahu, iki kulağının dinlemesiyle hasıl olmuş günahları affolunur. Ve nataka bihi lisanuhu, diliyle efendim söylemiş olduğu sözlerden iktisap ettiği günahlar affolunur. Ve haddesetü bihi nefsuhu, içinden kendi nefsinin kendisine efendim söylediği şeylerle hasıl olan günahlar affolur. Ne demek? İçindeki nefsinin kendisine söylediği şeyler. Yani mesela insanın içi ne der? Şu karşıdaki adam efendim ne kötü adam galiba filan. Bu ne oldu? Suizan oldu. Yani şu yaptığı iş herhalde şundan dolayı. Herhalde şöyle geliyor, benim yüzüme gülüyor ama bir menfaati var da ondan yapıyor. Belki temiz kalpli adam. İçi onu sahtekar diye düşünüyor. İşte bu içinin o sözü, yani o zannı günahtır. Suizan. İnsanın suizanlı içinden kötü zannetmesi günahtır. Kötü hayal etmesi günahtır. Efendim dedikodusu, gıybeti günahtır. İşte içinden böyle bunları geçirdiği zaman kendi nefsi kendisine söylemiş oluyor. Hasılı, bir insan güzel abdest alır da, abdestini de böyle usulüne uygun yapar da, az bir namaz için güzelce bir abdest alırsa, o gün ayağıyla, eliyle, gözüyle, kulağıyla, diliyle, hatta kalbiyle, düşünceleriyle, yanlış düşüncelerle düşerek işlediği günahlar affolunur diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki 5 vakit namaz kılan temizleniyor. 5 vakit aldığı abdestle temizleniyor. Bazıları abdest almaya üşenir. Efendim şu namazı da çıkartayım filan diye efendim sıkıştığı halde abdestini tazelemez. Bu da yanlış, mekruh olur. Çünkü o sıkışıklıkla efendim namaz kılması doğru olmuyor. Gitsin abdestini tazelesin. Bak abdestin sevabı var. Yani abdestten kaçmamak lazım. Sonuncu bir hadis-i şerifle sohbetimi tamamlamak istiyorum. Efendim yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Hatibi Bağdadi Hayalisi İbn Asakir gibi kaynaklarda kaydedilmiş bu zatların yazdığı kitaplarında, ma ubidallaha bi şeyin efdale min fıkhin fiddin ve le fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abid ve li külli şeyin imad ve imadu hazeddin el fıkh. Şimdi bu hadis-i şerifi daha çok eski sohbetlerinde efendim söyledim sizlere. Tabii o eski sohbetleri dinleyenler, şimdi belki dinlemeyenler de vardır. Efendim ilk duyanlar da vardır. İkinci defa duyana da bir zararı yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i insan bitirince gene başına geçiyor, gene okuyor. Kaç defa okursa sevabı o kadar çok. Ma ubidallah, Allah'a ibadet olunmadı. Bir şeyin efdale min fıkhin fiddin, dinde fakih olmaktan daha güzel, daha faziletli bir şekilde Allah'a ibadet olmamıştır. En güzel Allah'a ibadet etme şekli dini iyi bilerek ibadet etmektir demek yani. Fıkhın fiddin, dinin inceliklerini bilip dinde anlayışı, bilgisi, sezgisi, görgüsü, kanaati sağlam, tecrübesi tam olan demek. Yani din alimi ama hakiki din alimi. Öyle efendim boyama değil. Boyayı doldur küpün içine, efendim zır cahil bir insanı küpün içine sok çıkar, bu adam İslam alimi diye yuttur millete. Öyle şey yok, öyle yağma yok. Dini tam bilen, özüyle. Adam çıkıyor küpün içinden, zikrullah yoktur diyor. Neden? Cahil de ondan. Ne ayet bilir, ne hadis bilir, ne Arapça bilir, ne dini tahsili var. Bazen dini tahsili olmak bile yetmiyor. Çünkü bunlar ömür boyunca kazanılan bilgiler. Bak efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dini iyi bilen, dini bilgisi, sezgisi, tecrübesi, duygusu yerlerinde olan bir insanın o müktesebatıyla yaptığı ibadetten daha güzel bir şekilde Allah'a ibadet edilmemiştir. Yani cahilane ibadetle değil, anlayışlı anlayışlı dinin de esrarını, adabını, efendim manasını, hikmetini bilen bir insanın o bilgisiyle yaptığı ibadet Allah'a kulluk kıymetli. Ve le fakihun vahidun eşeddu ale şeytan min elfi abid. Böyle dini bu tarzda bu kadar güzel derinlemesine hazmetmiş, bilen bir tek alim, fakih, şeytana bin tane sırf ibadet eden abidden, yani bilgisi böyle olmadan ibadete vermiş kendisini, abidden, kişilerden, bin kişiden daha şiddetlidir. Yani şeytanı yener, şeytanı kaçırttırır, şeytanın zararını engeller. Böyle bir tane alim, bin tane efendim şuursuzca derinlemesine bilmeden yatıp kalkıp namaz kılıp şey yapan efendim abidden daha kıymetlidir. Şeytanı daha iyi kaçırttır, şeytanın tesirini daha iyi izale eder, şeytanın faaliyetlerini daha güzel köstekler, efendim şeytanı yener. Bir tane fakih, bin tanesinden, bin tane öyle cahil abidden daha kıymetlidir. Yani cahil de demiyor da burada, ben biraz mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Bazı insan mesela namazı seviyor, kılıyor. Güzel yani, namaz kılması fena değil. O her gün oruç tutuyor veya efendim münasip hadislere uygun tarif edilen zamanlarda hep oruçlu bu. Maşallah dindar bir insan, müttaki bir insan. Arapça bilir mi? Bilmez. Fıkıh bilir mi? Bilmez. Efendim ilmihalden anlar mı? Anlamaz. Ama işte çok iyi insandır. Yani ümmi de bilmiyor da, ümmileri de Allah bazen seviyormuş ya, Peygamber Efendimiz de ümmiymiş ya, Peygamber Efendimiz'in ümmiliği öyle ümmilik değil. Peygamber Efendimiz'in ümmiliği bir alimden, bir şeyden öğrenmedi, Allah öğretti. Yani başka bir yerden tahsil görmedi ama Allah'ın öğrettiği. Onun ümmiliği alimlerin sultanı yaptı. Alimler ona efendim ayağına su dökemeyecek duruma getirdi. Allah-u Teala Hazretleri'nin onun yetişmesi. Yani ümmiliğe oradan hayır çıkartmasınlar. Adam işte çok iyi. Şu kasaba kasaba dolaşıyor, köy köy dolaşıyor. Efendim bilmem şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Güzel. Bilgisi yok. Millet işte seviyor bunun böyle. İyi ama bilgisi yok. Yani 5 tane, 9 tane doğru şey söyleyip de bir tane yanlış şey söylese, o yanlış şeyi halka söyleyip öğretse, bu yanlış asırlarca gider. Yani sapıtır gider. Bugün mesela Türkiye'de Müslümanın diyen kendisini, Türkiye'de, efendim bilmem Pakistan'da, Sudan'da, Afrika'da, her yerde Müslümanların bugün durumları işler açıyorsun. Yani Müslümanım diyen insana bakıyorsun, bir sürü Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye aykırı durum. Ailevi yaşantısı, efendim konuşması, giyinmesi, kalkması, oturması, yemesi, içmesi, her şey hatalı. Niye? Çünkü işte böyle töreleşmiş artık. Cahillik gelenekselleşmiş. Öyle gelmiş, öyle gidiyor. Olmaz. Çocuğa Kur'an'ı öğreteceksin. Manasını öğreteceksin. Fıkıh öğreteceksin. Sünnet-i seniyeyi öğrenecek. Tasavvufu öğrenecek. İhlası öğrenecek. Temiz kalple iş yapmayı öğrenecek. Böyle derin bir zat-ı muhterem olacak. O zaman baş tacı olacak. al o zaman, efendim başının üstünde gezdir. Başına tac olsun insanlar. Çünkü hazmetmiş dini ve kimseyi sömürmek istemiyor. Efendim bilmeden konuşmuyor. Bilmediğini susuyor. Bildiğini söylüyor. Ama bildiği de çok. Derya gibi. Tamam, böyle insan. Ha, işte böyle bir insan, böyle olmayan bin tane ibadet ehli insandan daha iyidir, daha şiddetlidir. Şeytanı daha çok yener, daha çok kaçırtır. Ve likülli şeyin imadun. Her şeyin bir yükselen böyle binalar, efendim bilmem, her şeyin bir direği vardır. Çadır vesaire. Onu yükselten dayanağı, direği, sütunu, temeli vardır her şeyin. Efendim bu dinin de ve imadu hazettiğin bu dinin de direği fıkıhtır. Yani bu din fıkıhla ayakta durur. Cahillikle durmaz. Şimdi ben kesin söylüyorum. Hatta ben söylüyorum demeyeyim. Bizim bir sanayici, fabrikaları olan çok kıymetli ihvanımızdan bir kardeşimiz anlattı. Hocam ben dedi Aşir Efendi Camii'ne gidiyorum dedi. Bu şeyde Sirkeci'nin üstünde böyle aydın, akıllı, fikirli, tahsilli, görgülü tüccarların, büyük müesseselerinin olduğu yer. Yani oraya gelen, bu camiye gelen cemaate seçkin insanlar herhalde. Ben dedi, camide dedi şöyle bir merak ettim. Her gün camiye gittiğim için. Oradaki cemaate bir Subhanallah'ın manasını sordum dedi. Çok kimse bilmiyor dedi. Yani İstanbul gibi efendim ilmin merkezi olan bir şehirde efendim böyle güzel bir aydın Müslümanların, tüccarların, zenginlerin yaşadığı bir yerde, bir camide insanlar bu kadar cahil olursa köydeki, dağdaki ne olacak? Onlar hiçbir şey bilmez. Onlar o zaman neler yaparlar? Onlar neler yaparlar? Gerisini yüzerler milletin din namına. Ne kadar hatalı işler yaparlar? Evet, bu dinin direği dini bilmektir, fıkıhtır. Bu da lafla olmaz. Çocuğunu yetiştireceksin. Nasıl yetiştireceksin? Ben şimdi çocuk yetiştirmek gerekse efendim nasıl yetiştiririm? Bir kere önce Kur'an-ı Kerim'den başlarım. Arapça ile beraber güzelce Kur'an-ı Kerim'i tefsirleriyle büyük alimlerin anlattığı şekilde Kur'an-ı Kerim'i bir güzel öğretirim. Derim ki bak evladım, bu Allah'ın kelamı, bu Kur'an'ı öğrendin, hayatını buna göre tanzim edeceksin. İşte hocam, babam, dedem neyse ben bu ayetin manasının nasıl uygulanacağını bilemiyorum. Ha tamam. Bu ayetlerin uygulamasını Peygamber Efendimiz ilk önce kendisi göstermiş. Gel şimdi Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğren derim. Çocuk zaten Kur'an biliyor. Temelin de Kur'an olduğunu biliyor. Arapçayı da biliyor. Gelir Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini sahih hadis kitaplarından okur. İmam Buhari'den, Müslim'den, Nese'den, Tirmizi'den, İbn-i Mace'den, Ahmed İbni Hanbel'den. Tamam mı? Güzel. Fıkıh kitaplarını okur. Dini güzelliğiyle, temelinden öğrenir. Karşısına bir olay çıktığı zaman, kardeşim senin bu yaptığın doğru değil. Çünkü bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ayet-i Kerime'de şu var der. Zina etme der. İçki içme der. Şimdi bunları söylediğin zaman kızıyor millet. El alemin içkisine ne karışıyorsun? Peki ben karışmayayım, polis niye karışıyor? Tamam, ben sustum. Polis niye? Burada Avustralya'da geçen gün bizi durdurdular. Efendim, polis kenara çekti. Bize dedi ki ya hızlı gitmiyoruz. Bu polis biz niye kenara? Dedi ki camı açtı, nezaketle selam verdi. Arabayı süren kardeşimize. Dedi lütfen şuraya üşürür müsünüz dedi. Bir şey verdi. Böyle şeyle, maşayla tuttu. Torbanın içinden temiz böyle sağlık kurallarına uygun bir şey çıkarttı. Ona üfürttürdü, onu alete taktı. Ne yapıyor bu dedim. Hocam dedi, bu alkol içmiş miyiz diye onu inceliyor dedi. Ondan sonra buyurun geçin dedi. Geçebilirsiniz dedi. Bizim arkadaşlar dedi, biz Müslümanız zaten, içki içmeyiz. Ya ama dedi, yani Müslüman bazıları içiyor. Peki yani Avustralya'nın polisle karışıyor. Türkiye'deki polis memurlarımız da Allah selamet versin. O cefakar, cefakeş, gece gündüz uyumayan, 48 saat nöbet tutan memurlar da, onlar da durduruyorlar. Alkol muayenesi yapıyorlar. Neden? Çünkü alkollü araba sürünce kaç kişi kazaya kurban gidiyor. Arabalar denize uçuyor. Virajlar dönülmüyor. Boğaz Köprüsü'nden otomobil şeylere çarpıyor, bariyerlere çarpıyor vesaire vesaire. İçki fena. Oh işte bak, poliste oldu, efendim, dinin gösterdiği istikamette çalışan bir kimse. Askeriye de içki içilir mi? Hadi bakalım içki şişesini al götür, koğuşta iç bakalım. Niye? Askerlik ciddi bir meslektir. Ama senin emrin altında olan kimselere sen işitmiyorsun. Ondan sonra efendim, doktor diyor ki sigara içmek yasak. Ondan sonra ameliyattan sonra telli haliyle hemşireye diyor ki şuradan bir sigara çıkar, yakıver, ağzıma tutturur. Doktor bey hani içme diyordun? Başkanım. Yani halka verir halkını, halkını kendi yutar halkımı diye hep hocalara söylerler. Bir de biraz da başkalarının hataları görülsün yani. Hatalı şeyi başkasına yaptırmamak için yasaklar koyanlar, ondan sonra onları kendileri başka yerde bol bol yapıyorlar. Çünkü mafhevkleri yok. Onları teftiş edecek kimse yok. Onlara kusuru işliyorlar. Çocuk babasının emrindeyken sigara içmiyor. Meyhaneye gitmiyor. Evlendikten sonra kendi başına buyruk olunca sigaraya da başlıyor, içkiye de başlıyor, kumara da başlıyor. Neden? Üstünde onu teftiş edecek, alıkoyacak, efendim takip edecek kimse kalmadı diye boşluktan istifade ediyor. İstifade değil, kendisini mahvediyor. Allah-u Teala Hazretleri bizleri akla mantığa, efendim, aklı selime, çağdaşlığa, medeniyete, efendim, Allah'a güzel kulluğa, insan-ı kamil olmaya, efendim, muvaffak eylesin. Yanlış yollara saptırmasın, yolunda daim, zikrinde kaim, ibadetine müdavim eylesin. Hayat bir imtihandır. Bu imtihanı başarıp Cenab-ı Mevla'nın, alemlerin Rabbinin divanına sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı, varmanızı cümlenize, cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.